الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا نیکان خلقو تاریخ او سیرت دا بیانې ده، او خصوصا د دې په سیرت کې دایي ولادت او یادایي وفات یا دایي ګرځیدل لا ګرځیدل مقصود نه دي. دایي او خستا قوال او د الله نه یره او دایي د تقوا زندگی دایي معلومول د دې مقصد د پاره ای چې موږ دایي تابعداري وکړو. او دې ته صحبت الصالحین وای، د نیکانو خلکو مرګرتوب. نو نیکان خلک ستا خوا کې موجود نه، خو چې دایي تاریخ ته ګوري او اوري نو د سیل کته چې د نیکانو خلکو په مجلس کې حاضرې او د صالحینو تذکری چې کیږي د الله رحمت نظری. نو په هغه صالحینو کې ان شاء الله موږ به د ائمه اربعو او د ائمه د حدیثو دایي تاریخ هم راوړو. دا اینا مخی دا ربیع ابن خثیم رحمه الله چې دا دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شاگرد ده، او د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیدا شوه ده لیکن هغه لیدل نه ده. ربیع ابن خثیم ابن عائض ابو یزید کنیه ده، او امام عابد د کوفی اوسیدونکو، او د بایو بن ساری د عمرو بن میمون عبد الله بن مسعود د دین حدیثونه نقل کړی دي. احادیث کم نقل دي لیکن امام ذهبی وی الا انه کبیر الشان، شان لري رچد دیر د الله سبحانه و تعالی نه یریدم. د ده شاګردانو کې شعبی، ابراهیم نخعی، هلال ابن یصاب، منذر الثوری او حبیرای ابن خزیمه نور کسان. د دې په اړه کې راځي، وکانه یعد من عقلاء الرجال، دا به د عقلانو سره نشمارل کېده چې دا په سړو کې یو عقلمن انسان دی. عقلاء الرجال په دنیا کې کمی نه یو به ګدا دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تدا ربیع بن خثیم ډیر زیات ګرانو. نو کله به چې عبد الله بن مسعود ور داخل شي، نو عبد الله بن مسعود به چاته اجازه نه ورکور تر څو چې دا به فارغ شوی نو دله به ډیر وخت ورکاو دا ډیر زیات ګرانو. د دې وجه عبد الله بن مسعود به ته ویلي چې یا ابا یزید، لو رآک رسول الله صلی الله علیه وسلم لا احبک، کله الله رسول ته چرته لیدل تاسو به مینا کړی ذکر رسول الله بدا سینه کان خو خول. وما رايتك الا ذكرت المخبتين، او تا ذکر نه ګورم مگر ما ته مخبتين رايچ. مخبتين هغه بندگان دي چې قران کریم کې الله تعالی فرمایلی دي وبشر المخبتين فيؤمن به فتخبت له قلوبهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. اخبات چې د مؤمنانو صفت ده. اخبات معنا د عاجزي، تواضع، چې په انسان کې د عبادت هغه اثر ښکاره کی په دې مخ کې د دې په کناستو پاسې دوی کې د الله د بندګۍ اثر کې دي چې اخبات وي، یعنی الله تعالی ته عاجزي کوونکي بندگان، خشوع کوونکي خپل الله ته، د الله په ذکر باندې اطمینان والا. دا د ابن منقبت د ربیع بن خثیم ته ورکړل شو چې عبد الله بن مسعود په مخبتینو کې شماري. او ربیع ابن خثیم رحمه الله ته بچی سره راغ او د یو مسلې ته پوس به ته کاو، ماغه به ته دا بیان کاو چې دا دغه خل بیان دی. دا به وته چې اتق الله فيما علمت، د الله نه ویریږه په هغه څه کې چې کوم تا ته پته ده، یعنی کوم علم چې دې کړه دینه په هغه باندې ته راتګ وکا، د الله تعالی نه پای کې ویریږه. ومستوثر به عليك فکلو الى عالمه، کما خبره چې تا ته نه در نصیب شوی هغه خپل علم ته وسپاره، الله تعالی استیثار کړه د بل ور کړه تعالی نه دی ور کړه بس هغه ته اوس پاره مطلب داری خبره ته پوس مکوې کوم خبره ته ضرورت نه ای د بعض انسانانو عادت داره چې په هغه خبرو کې کوتي وي چې ته ضرورت نشته او په هغه کې باسونه کې زاد وخت ضایع کولې او به بده داویل الا انا علیکم فی العمد اخوف من علیکم فی الخطا د خدای نه تاسو په اړه کې نه ییږم چې تاسو به خطا شید الله حکم بده نماز خو قصدنی ما ته وې د دې باندې زیږم او دا به فرمایل چې وما خیرکم اليوم بخير ولكنه خير من اخر شر منه فتاسو کې چې اوس کوم نه کاندي دا نه کاند نه دي فتاسو کې چې غوره خلک دی اوس غوره نه دي لیکن غوره دی دا چانه چې بل انسان دی چې هغه د نړۍ شریعه د شری نه خله یعنی غوره انسانان په دی وخت کې د تابعین په دور کې هغه وي فتاسو کې نشته ها دومره کسان شته چې د بل یو شری نه خله تک یو سره د پلانکین انسان خله د چانه د پوډری نه خله د غډا کو نه خله نور دا مطلب نه چې دا کمال تر رسیدلې دا د ډیرو دا اوچت متقین چې یم شه د پاره د الله مبارک د انسانانو هغه کمزوري غني ضعفای غني غیرت لور چې ولې د انسانانو د الله سبحانه و تعالی په باره کې دسی نیمګړي دی ناقص دی زکه دا خبره کوي ابي دا فرمایل چې وما تتبعون الخير حق اتباعي تاسو د خیر سي تابعداري ونه کړله وما تفرون من الشر حق فراره او د ګنا نه سق ونه تختیدلې کوم چې لایق تختیدلې هغه تاسو ونه کړله ولا كل ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ادركتم او ټول خبره چې الله په محمد رسول الله عليه وسلم نزدې په تاسو لاندې کړم نه دي الله چې هغه باندې کوم کتاب کوم دین را لګره دا ټول تاسو نه لاندې کړې پای باندې عمل نه وکړ ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو هغه خبره چې تاسو نه پوهیږئ دا څه دي تاسو وی وی لیکن دومره د جدي په حقیقت پوه نه شولې ابې به دا فرمایل چې السرائر السرائر یا خلکو د پټو غناون نه ځان وساتې د پټو غناون نه ځان وساتې الله تی یخفینا هغه غناونه چې هغه خلک پټي الله تی یخفین چې پټ دي من الناس وهن لله بواد دا خلکو نه پټ خو الله تعالی ته خیر دي هغه غناون نه ځان وساتې چې کوم پټي او یلته می سو دوا هن دغه دوا طلب کړ و ما دوا هن الا یتوب ثم لا يعود او د پټو ګناونو دوی غدا د شری الله د توبه وشي به بیت نه واپس کی ربیع بن خصیم چې و دبا د خلی له سر حفاظت کاو داغه یو شاګرد دوی صاحب تر ربیع 20 عامه ما سمعت منه كلمة تعاب شل کالو سما تیر کړل لیکن ما داغه نه دغه خبر وانوره د چعب جن خبرې چرته کنزل کړي یا بدل فاز استعمال کړي د خلیل سره حفاظت وکاو د دې وجنه یو بل شاګرد دی وایي زه د سره ډیر کلو نه ناشتم فما سالني عن شيء مما فيه الناس ما نه دی خبرې ته پوښتنه داخله دې بچی کیږي چې بلانکیه شې څنګه ده څنګه ده د بیزه خبر ته پوښتنه مینه کول سره بیا ورځ وی راته دا ویری چې امه که حیه هغه کومور د شته ژوندې د کومړه ده سره دا ته پوسې کړو چې دام خته پوس دی غلط نه ده دون لحاظ بیا د خپل جیبي کاو اوس موږ په دې زمانه کې خلک د پردو کارونه ځان خبرې د پردو احوالونه په کور کې به تایو کار کړی کنه او هغه په پنجاب کې به ته خلک وایي ته داسې کار کړی هغه غدا خبره هم څنګه ورسېدل دا خلک جستجو کې تحقیق کې د پردو احوالونه ځان خبرې د کټ د خبر نه ځان خبرې او که سره حج عمره روان دي داغه ا ټیکټ مت معلومی جره بس بدون ټیکټ اخسته ده په بلانکی ورځ باندې زی بدی وخت برا واپس کی الکه دې کې ستاسو فایده ده چې ته دا معلومات کې ده پر دې احوال او په زور باندې او خاص کر زمو په دې زمانه کې هو د موبایل زمانه ده نو د دنیا په سر کې به سره دا به ځان دلته مکمل خبرې داغه د ټول احوال نه بزان خبرې او دا د غیر متقینو طریقه ده کوم انسانو چې تقوانی دا هغه مخه ته مهم کار نه پروت مدایي طریقه دا د پردو خبر نه ځان خبري او کله چې انسان وي سرداری غوړي چې څه دې مشر شمه ایوب سیختانی وای مدایي طریقه دا ده چې الایاس مما فی د الناس د خلکو نه به یو نه امید کی ان تم بچات نه لري او دیم دار اتغافل عما یکون منهم دای چې کوم احوال دای نه ځان غافل ک کما خبر چې پیدا نشه دا انسان ولی خبره د کورنۍ خبرو یا د خصوصي خبرو نشه ولی ځان خبر کی دا انسان خبره ول چې د سینې اکثر انسانان دی وخت کې د سیدی شي دا پردو احوال نزان خبری وجه دادا چی مهم شی مهتا نشتا ده دی سری چی مهم کار نی ناغامی شد پارا پا لغویاتو کی پا بیزی خبرو کی زان ورن نباسی دا دین اکان خرک بدی باب کی تبی داری پا کار ده دا عربی امن خسیم نمچی چاوی تا پوست وکو چالک سنگه ناغا بوی چی زعفا موز نبین کمزوری بندگانی دا اللہ گنانگار ناکل ارزاقنا وننتظر اجالنا خبر رزق خرو لګیو د اجل په انتظار باندې ناشتینو دغه حوالم دی او دا ډیره مزیدار خبره کړې دغه به فرمایلی چې کل ما لا یراد به وجه الله یزمحل هر هغه عمل هر هغه کار چې د الله د مخ اراده په نه نه زابه زایل کیو پانی کیږي به کوم شی باندې چې د الله تعالی د مخ اراده ای هغه د الله بقا ورکي کوم شی باندې چې د الله د مخ اراده نه اغه ظرف باندې کی اغه تقریر اغه بیان اغه مدرسه اغه کتاب چې د الله رضا به کی مقصد نه زر خدمتي او کوم شي چې د الله رضا مقصودی دا غرضی چې الله تخلق متوجی شي اغه اخلاص باندې او عمل بنای نه اغه عملونه الله تعالی بقا ول ورکی او وجود ول ورکی دارنګا د د اخلاص وې داو دا یو وین زوای چې سره به د د کور تر ان نواته او د د په وی کې به قران کریم نظر به پټک د دې لپاره چې د ځان او کارانه کوم چې لکه قران تلاوت ته ناست لکه بعض انسانان د سیدی چې عبادت کوي سوګي چې په عبادت ویني دب کې نورم پر اخی پیدا کی اخر به د ور کار کوي چې لکه زګر په دینه کومل باندې مسروب یم او دا مرزونه دی وخت کې زمنګ نفسونه ګلیری سمعت خلق د خپل اعمال ور ور ول یا را کار کول یا د خلق د نظر د وجه نه پاک عمل کې ډیرواله پیدا کول او حدیث کې راځي د کریا کاری ده او دا شرک ده چې یو سړی د منځي را دی مختصر مونږ کوي خو چې سړی بران نه وځي څوک ته وګوري دا د مونږ کې استهم کې مزیداریم کی او خپل ګنداري کاری ده د سلبه طریقه دا و شی خپل اعمال به قدر استطاعت پټول د دې د وجه نه د مبارک راځي وای ما تطوع الربيع من خثيم في مسجد الحي الا مره نفلونه په عام جمعهتونه کې باندې کول یو ځل چې د کړی دی وای نو ټول به کور کې دنه پټ به کول د دې لپاره چې ما د اعمال نه خبر نشي د دې لوري اورځي وای د ته ویلې چې پلان دا سوچ د انو خلکو د کیږي او یا ابتا الا تنام تول نو د کیږي د دې طریقه دا چې کړه ته به وخاتنه زر به تر افزیده عبادت باندې بودره ده نو د به دا جواب وکړه دوه جوابونه د کړی دی یو دا ده چې کیفه نه مونږه خپل بیات هغه سره به څنګه ودی شي چا د دین ایریږي چې د شپې په حمله کی یعنی مطلب دا زه د مرګ نه د اخرت او حشر نه ایریږم نو په دی وجه باندې زوال اوس په کټ کې خوب نه راځي او بل روایت کې د سر هغه دې شي به ویل چې ان خوف النار لا يترك اباكي یا نام د جهنم دا یره چې داس ما حضرت د څور نه وځي چې تاسو لار خوب ته نه بریدي زه چې کله کټ د وګړم دا کټ را باندې شي لکه تاوده تبي ګرمه چې بس سملاسته به نشم واجه دار چلته ور مې مخته کی دا د ډیر قوت ایمان د وجه نه دا کار کی په کار دار چې کسړ د شامه شد پر نه چې څنګه څه دا قسم صفات کوم کې پیدا شي کنه ربیع ابن خثیم باندې اخر کې فارج لګیدل نو دی حالت کې ومدا جملته خلکو به وته چاو ته چې تاسو خو صد په کټ کې پروت دي جمله مزه نو دبه چې ځکه حي علی الصلاه ورما ګن څنګه لاړ نش حي علی الصلاه ځان چې کیږي ته منځل نه نو خلکو به منځ دي چې پابند پالچ په حالت کې ګور جمله به ته اوس به ځواني خرو جوړ وي اوازونه به اوریس پروا به نه ایمان نشته دلته او دا به فرمایل چې کستا سو سره سیږي چې منزل لاړ شي اگر کده کناټو په تلو دلی هم صحیح به لکه حدیث کې راغلی دی او دا به دا مې دا ما باندې کوم تکلیف دی کنه زه دا نه غواړم ما یسرونی ان هاذا الذی بی بیعت الدلم علی الله دلم یو قوم دی د کافرانو و چې پای کې سرکش انسان یې کنه اوس ما دا مصیبت په غور واچولې زه دا نه غواړم خیر داری په ما باندې وی وجه دارا چې الله در په کوم مصائب راځي د مؤمن باندې هغه مصیبت نه هغه د درجه او چې تولی د د توجه الله تعالی ته زی تولی پای کې پیدا وی چا د تویل د ویول نه کې ناغل ما عادیان سمودیان اصحاب الرس او ډیری پیړی هغه راځي د کړي په دې کې بیماریان وی اتبام پکيو نه فما بقیل مداوی ولا المداوا الا وقد فانیا اگر دوی چې چا کول هغه لړ ختم شو چاله چې دوی کول هغه طبيبان هم ختم شو عادیان اپیل پیړ بدنونه ټول ختم شو مطلب مرګ شي مرایزي د دې روایت به دا مطلب نه لږ شي به دوی نه کوي دوی د دې مقصد د پای شي تر تکلیف لګا سانش نور مرګ او جون چې دغه د الله په لاس کې دی دوی باندې د انسان حیات ناراضي چې دای ژوند دی شي مرګ هم په ناراضي ها دمر چې درد اسانه ولي لکه تکلیف اسانه ولي او بل دا چې د شریعت امر دی پاګی باندې دارنګه دا یو صادق انسانو امام شعبی وای کانا من معادن الصدق ا دغه کمال دا وای د لبا تنخوا مې لاوی د بیت المال نه دا به چې واخسته فرق او سره قدر ما یفي ا به تقسیم کړ په خلکو باندې دونه به خپل کول کې پرې خو دا چې د داو د کډیو د بچو به گزاره کیدله مطلب دا رکه دا سی صدقي والا انسان هم خو صفات به الله چوری زکه په کتابونه کې اوس داغه تاریخ لیکل شوی دی یو سره و د تراغه ابن الكواي وتویو او دا یو دی چې دلني علی رجل علی من هو خیر منک دا یو سره ما ته راوکه چې تانه غوړی چې مونږه خاله لرش هغه دی او من کان منطقه ذکر و صمته تفکر و مسیره تدبر فهو خیر مني کوم انسانان چې دا خبره ذکر د الله او چې چپین سوچ والی او چې په لار روان او تدبر والی د الله کائنات دی دا معنی غواره ده بده خلکو سکینه دا قسم صفات چې بچا کی وی دا غ لټونه وکي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په مرګوري کې امام شعبی وای دا ډیر ورع ولا ورع کان اورع اصحاب عبد الله عبد الله بن مسعود په شاګردانو کې د کی ورع ډیر ورع دی توای د حرامونه د ګناونو نه هر هغه شی کتاب گناہ کیا چی دائن اثان بچ کول دا دن دا حدیث ام نکل لے دا ابو ایوب انصاری رجانو روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی ایعجز احدکم ان یقرأ لیلتا بثلث القرآن تاسو کمزوری اصدی چی دا شپی درم ایسا دا قرآن ولولی وی منگ ویری دو چی دا سینا رسول اللہ دا سی امر را دوی کی بے بے کولی نشو حال اشف اللہ سپاری ولوی اللہ گران کار دے من چیم شو دا خبر دریزل نبی رسول الله وکړه بیر ایعجز احدکم یقرأ بثلث القرآن نبی ته تشریح وکړه فإنه من قرأ قل والله احد الله الصمد فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن قل والله احد ثلث ویوي نو دا څه ده لکه بدیش په جتا درې مې څه د قرآن ویو دا قل والله احد رسول به دا مطلب نه چې نور قرآن منو یې سر باندې غوې اندی کې الله دا کمال چولې دا فضیلت پکې دي اگر که نور قرآن مې سره به وایي او دا قوی او صحیح حدیث دی او دا ابو یعلا ثوری نه نقللی چې دا ثور په بچو کې دیش کسانو په بنی ثور کې بنی ثور یو قبیله و چې دا ربیع بن خثیم دا غینه دی ما منهم رجل دون ربیع بن خثیم دیش کسانو چې ربیع بن خثیم ته ټول رسیدل مطلب دا ډیر نیکان خلق پای کیو دا بعضی قبیلې دي سی وی چې الله تعالی په ډیر د خیر خلق پیدا کړی وی چې یو تا ګوري د بل نه خيو چې بل تا ګوري د بل نه خي مطلب دا رته چې دا هم د سي خلکو چې د یو بل نه غوره وو امام شعبی وای ما رأيت قوما قط اكثر علما ولا اعظم حلما ولا اكف عن الدنيا من اصحاب عبد الله ما د سي خلکو نه دي چې علم ډيري صبر ډيري او د دنیا نه ځان بندون کی ویل کړه عبد الله بن مسعود شاګرد واجد او چې استاد یې خو قانون دی چې کله استاد خي دا صفات به الله شاگردانو کې مراولي او د بویل ولولا ما سبقهم به الصحابه ما قدمنا عليهم هذا کله صحابه په ذلت نه وي نو په دې باندې موږ څنګه مخ کې کاوه دا د عبد الله بن مسعود شاگردان به موږ ته د صحابه نو غره کار کېدل خو د صحابه له الله خپل په ذلت ور کړی دي چا ته څوک هم نشي رسیدلی مطلب دا لري چې ځان ډیر اوچت انسانانو یو پای کې ربیع بن خثیم دی او دارنګ محمد بن سیرین به ویل چې ما رأيت قوما سود الرؤوس ابقى من اهل الكوفه من قوم فيهم جرأ دا چې قوم نه چې سرونه تور دي له ان سپینواله به ګنده لګي ځوانان ځوانان دي او کوفه کې اوسېدل او ډېر فقهاو الله په دین باندې پویدل د عبد الله بن مسعود شاګردان مراد دي او په دې کې جرأت مو د سي به جرأت خلک نو زړور خلکو د مسلې ته پوس بیا کاو تحقیق بیا کاو جهادونه کې برخه خستله او دارنګ قران حدیث کې ډېر مهارت لاره پای کیو ربی ابن خثیم رحمه الله دے. او دا وفات شوه دی به قبل سنه 65 د 15 پیته نه مخکې 15 پیته هجری هغه وخت وفات شوه دی. نو دا یو امام دی د دې امت د ایمانه او یو صالح او نیک انسان دی. نور اقوال زرین د دشته دی مزیدار مزیدار اقوال او د عبرت خبری دربین خثیم رحمه الله. نو د چې دا کوم نصیحتونه مونږ ته وکړل او یا دا کوم د الله سبحانه وتعالى یره د دې بزرګ یو د دې اقتدا مونږ له کول بکار دی اقتدا د صالحین غسی هغه بکار دی لکه د قران کریم طریقه هم دا ده د نیکانو خلکو تاریخ دی لپاره بیانې چې مونږ دا یو اقتدا وګو الله سبحانه وتعالى دې دې نیکانو خلکو صحیح اقتدا مونږ ته نصیب وکړي. صلی الله وسلم علی نبینا محمد.